Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Här är några föremål. Säg vad de heter. Här är några föremål. Säg vad de heter. La clé. Det här är nyckeln. Det här är nyckeln. Le verre. Det här är glasset. Det här är glasset. La montre. Det här är armbandsuret. Det här är armbandsuret. Les lunettes. Det här är glasögonen. Det här är glasögonen. Le téléphone. Det här är telefonen. Det här är telefonen. Le peigne. Det här är en kam. Det här är en kam. Les ciseaux. Det här är saxen. Det här är saxen. Le rasoir. Det här är en rakhyvel. Det här är en rakhyvel. L'enveloppe. Det här är ett kuvert. Det här är ett kuvert. Le crayon. Det här är pennan. Det här är pennan.